IGS Studio, Bogu ci zbiera. Luźno, a zarazem przekonywująco. Prawda w oczy kole, prawda czasem boli, bo fałszują wolę, prawda w głównej roli. Prawda w oczy kole, prawda czasem boli, bo fałszują wolę, prawda w głównej roli. Każdy chce jej dociec i zarobić na tym krocie. Każdy chce ją znać, mieć, zdobyć w czoła pocie. Każdy chce nią być, każdy chce nią żyć, żeby inni chcieli z jego ust ją pić, żeby chcieli to, co ona im da, brać, żeby w zamian dali tyle, ile mogą dać, żeby murem stali, kiedy trzeba za nią stać, będąc nią na fali, mogli swoje role grać. Prawda w oczy kole, prawda czasem boli, podfałszują wolę, prawda w głównej roli. Prawda w oczy kole, prawda czasem boli, podfałszują wolę, prawda w głównej roli. Chcą jej wszyscy naraz i to szybko, zaraz. Każdy chciał jej już, każdy inną znalazł. Chociaż tak się starał, to znowu mu nie wyszło. Było blisko, ale pstryknął, to śpisło. I od nowa wszystko, jak w perpetuum mobile. Jest tuż, tuż, już o krok, już za chwilę. I znowu wilczy bilet, i znów totalna klapa. Miała najprawdziwsza być, no a jest atrapa. Prawda w oczy kole, prawda czasem boli, bo fałszują wolę, prawda w głównej roli. Się jej boi, mówiąc, że to nie przystoi, że aż tak bezczelnie wdziera się do jej podwoi. No i dwoi się i troi, żeby uciec od niej. Jednym nie na rękę, drugim trochę niewygodnie, bo tego ciut uwiera, tego nieco uciska. Im lepsze nazwisko ma, to tym bardziej naciska. Mówi, tu się fakty potnie, a tam się poprzestawia. Ludzie znów trochę pogadają, nic nie wyjdzie na jaw. Prawda w oczy kole, prawda czasem boli, Thank you.